Apandi da pa ba koye bisaye Apandi mate o ba bandeko La ke ikota la ye La bangi pe kokito Oya mo bali kitoko kamwa No poso seme seme bandeko Elongi e konga la mosika niyo Lelo na kangi motema Nalingi ya la bolingo Lisola to solo la kina kopo na mesa Nabanga ki minke Oya mombali kitoko tamwa Apesi nga ima la vie Nalia boka ya diye Linganga to lingana Kolingaka na patinda ka bakoye bisaye akondi mateo ba bandeko na kei kota la ye na bengi pe kokita angai mo bali ganyo na kopupela keba mwasi na ye atonda suwa angai na koluka abananga Keba azali na mwasi na ye nandakwe Angai mobali apasola ngai motema Okoluka matata mwasi keba Angai mobali apesi ngai liboma Toko yebisa ye ayebayo Angai nakoluka mobali akofole ngai Okoluka makambo mibali ya batwe Angai nzela ya nakola ye na makolo Mongo pasye Mibali pasye, mbonga pasye, mibali pasye, mbonga pasye, mibali pasye. Mama sakuna peuple sakuna peuple peuple sakuna peuple peuple sakuna peuple peuple sakuna bange bobo sakuna bange bobo bange bobo sakuna bange bobo sakuna mame bange bobo sakuna mama sakuna mame mame mame sakuna mame mama sakuna mame sakuna mame mama sakuna Tata tata tata